kiedy lolka zawijam, w pokryciu filują psy. Kaligandia, mafia na non stopie pali. Pali moja familia, po nie top OG. Kurz, topa top skrok, sens i milia nieskopany burz. Bujam się z tym, szypowo bujam z tym. Zostawiam za sobą dym, przód im w tył. Nie zabiorą mojej baki, OCB. Unosimy w górę faki, THC. Lata w niebiosach bez wizy. Oczy mam testa rosa, bez skizy na wizji. W klubie busy, bąble jak jacuzzi. Wdechnie, kizi mizi, weź go do buzi, ej. Zwijam bletkę, zawijam się przez kuchnię. Na sali pachnie cudnie, na sali burkiem cuchnie. Wiesz co się kruszy, palimy bez akcyzy. Nie zabiorą wolności, lecz kiepy do analizy. Bujam się z tym, całą dobę bujam z tym. Bujam się z tym, czy połowo bujam z tym. Wróż, kusz, kusz, buch, się idziemy z tym. Oni tropią nasze ślady, zostawiam za sobą dym. Bujam się z tym, całą dobę bujam z tym. Bujam się z tym, bujam, bujam, bujam z tym. Wróż, kusz, kusz, buch, się idziemy z tym. Wjeżdża kolejny buch, przestałem liczyć po stu. Chwiejny krok zwala z nóg, dawaj jaramy na pół. W oddali słychać huk, syren suk, chłód czuć na pleca. Chłód szybki na przeła, jestem na miejscu, znowu wznieca. Rady krusz, krusz, mała susz, nie przestawaj dziś. Jeszcze jeden buch, znasz ten ruch, zakręć kanabis. Wokół masz błysk, na przykład zróbmy to tym, którzy chcą ugasić dym, nie doczekanie wasze łby. Zróbmy to na oczach ich, wokół tylko gęsty dym. Muzyka i my, już widzę jak szczerzą kły. Wzrokiem zły, karać chcieliby, nawet za sny. A jebać ich, kuram się z tym, dawaj ze mną i ty. Odkręcaj wolumen, to rozchodzi się jak dżuma. Hula, zakopczona fura, nad miastem niesie się chmura. Kumasz, nie zamulaj, dawaj z nami lub odpadaj. Lecim na zielonej fali, jak nie pasi ci wysiadaj. Bujam się z tym, całą dobę bujam z tym. Bujam się z tym, czy połowo bujam z tym. Wróż, kusz, kusz, buch, się idziemy z tym. Oni tropią nasze ślady, zostawiam za sobą dym. Bujam się z tym, całą dobę bujam z tym. Bujam się z tym, bujam, bujam, bujam z tym. Wróż, kusz, kusz, buch, się idziemy z tym. Siema Kali, wiadomo też bym zapalił. Choć kręcili się za nami, my orient zawsze na bani. Mamy ziąpę, my kiermany, nagramy, nie przeliczamy. Bo te płuca kryją tyle, że pewnie byś się zaczadził. W lewo lub w lewo lub i durny pies się zgubi. Fura toczy klub, w oczach kryją się wskazówki. Nieważne czy z lówki, czy kana joy. Tu marihuana, po nie chuj, z tym lecimy ziom. Tłusty gruby lol, a za nami tylko chmura. Po nie klub, po nie hejs, wiesz, po nie twoja fura. Jara typ i maniura, ta kultura łączy świat. Więcej widzę, czemu nie mam palić ja i mój brat. Mówisz Maciek albo Bot, bo on niewiele ma wad. A na pewno za niego nie powinno dawać się krat. Pełny bak, dobra gra i zbywamy tego psa. Zawijamy szybko tyłem, kiedy drugi długo szat. Bujam się z tym, całą dobę bujam z tym. Bujam się z tym, czy połowo bujam z tym. Wróż, kusz, kusz, buch, się idziemy z tym. Oni tropią nasze ślady, zostawiam za sobą dym. Bujam się z tym, całą dobę bujam z tym. Bujam się z tym, bujam, bujam, bujam z tym. Wróż, kusz, kusz, buch, się idziemy z tym. THC